पहली सी तड़प पहली सी चाहत नहीं रही, लेकिन ये गलत है कि मोहब्बत नहीं रही। को छोड़ जाना चाहता है, मुझको छोड़ जाना चाहता है। वो अपने कहे कहे कर, वो अपने कहे कहे दुनिया को देकर खुद अपना गम छुपाना चाहता है, खुद अपना गम छुपाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। वो मुझको छोड़ जाना चाहता है। We'll be right back. क्या दर्द का एहसास शेवन, उसे क्या दर्द का एहसास शेवन, जो मेरा दिल दुखाना चाहता है, जो मेरा दिल दुखाना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। वो मुझको मुझको छोड़ जाना चाहता है।